Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 27. Францісак Багушэвіч. Францісак Багушэвіч – наш першы выдатны нацыянальны паэт. Ён на поўны голас абвясціў пра існаванне беларускага народа і багацця яго мовы, якую назваў «адзежаю душы». Багушэвіч акрэсліў у сваёй творчасці межы Беларусі і выказаў перакананне, што народ жывы, пакуль жывая яго мова. Погляды песняра леглі в аснову беларускага нацыянальнага адраджэння. Адданасць айчыне і яе людзям ён засведчыў усім жыццём. Браў удзел у вызвольным паўстанні 1863 года, бараніў правы беларусаў як юрыст-адвакат, складаў слоўнік беларускай мовы. Багушэвіч здзейсніў вельмі шмат для таго, каб сёння мы жылі ў незалежнай беларускай дзяржаве. Францісак прыйшоў на свет 21 сакавіка 1840 года у фальварку Свіраны пад Вільняй. Блізкім часам бацькі Констанцыя і Казімір Багушэвічы перабраліся жыць у спадчыны маёнак Кусляны, Ашмянскага павета. Там, між прыгожых беларускіх лясоў, лугоў і палёў, прайшло францісакава дзяцінства. Там у ягоным сэрцы назаўсёды пасялілася любасць да беларускай зямлі і роднай мовы. Бацькі шляхцічы выправілі яго вучыцца ў віленскую гімназію. У ёй сябрамі будучага паэта зрабіліся разумныя і смелыя хлопцы – Цітус і Кастусь Далеўскія, Жыгімонт Мінейка, Юльян Чарноўскі. Праз 10 гадоў у векапомным 1863 гэтыя юнакі сталі паўстанцкімі камандзірамі і праславілі сябе адвагаю і гераічнымі ўчынкамі. Францісакавым аднадумцам быў і ягоны малодшы брат Валер'ян, што таксама вучыўся у Вільні. Гімназіст Багушэвіч меў найбольшую схільнасць да славянскіх моваў, матэматыкі і заканадаўства. З юных гадоў ён цікавіўся гісторыяй роднага краю. Для Францісака было вялікім святам кожнае наведванне Віленскага музея старажытнасцяў. Музейныя дакументы паведамляюць, што Багушэвіч перадаў туды некалькі рэчаў са сваёй маленькай краязнаўча-археалагічнай калекцыі. З Віленскай гімназіі Багушэвіч выйшаў у дарослае жыццё ў ліку 4 найлепшых вучняў. Веды дапамаглі яму паступіць на фізычна-матэматычны факультэт Пецярбургскага ўніверсітэта. Але вучыцца там Багушэвічу не давялося. Акурат тады увялі новыя правілы для студэнтаў. Іх пазбавілі шматлікіх ранейшых правоў. Забаранілі праводзіць у сценах універсітэтаў сходы і канцэрты, закрылі касы ўзаемадапамогі і ўвялі плату за наведванне лекцый. Гэта адразу адчулі на сябе юнакі з небагатых сем'яў. Францісак з таварышамі пастанавілі змагацца за справядлівасць і адмовіліся атрымліваць заліковыя кніжкі, куды ставяцца адзнакі. Некалькі сотняў студэнтаў выйшлі на дэманстрацыю па Пецярбургскім Невскім праспекце. Паліцыя арыштавала дзясяткі ўдзельнікаў пратэсту. Іх адправілі за краты ў Петрапаўлаўскую фартэцу. Шмат каго выключылі з універсітэта, а сама навучальная ўстанова была часова зачыненая. У тых умовах Багушэвіч напісаў рэктару заяву, дзе прасіў звольніць яго з прычыны неспрыяльнага клімату, каб з парады доктара вярнуцца ў мясціны сваёй радзімы. У той час пісьменнік Вінцэнт Дунін Марцінкевіч заклікаў адукаваных суайчыннікаў несці веды народу. Вярнуўшыся з Пецярбурга ў Беларусь, Багушэвіч пайшоў настаўнічаць у вясковую школку ў Доцісках на Літчыні. Там у 1863 яго і заспеў пачатак збройнага змагання. Будучы паэт разам з братам Валер'янам без ваганняў стаў у шэрагі паўстанцаў. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічу. Сестра Ганна за ўдзел барацьбе пазней трапіла ў турму, арыштавалі і бацькоў. Валер'ян Багушэвіч з'ехаў з радзімы ў эміграцыю. Францісак ваяваў пад камандаваннем легендарнага Людвіка Нарбута. Аддзел вёў баі з карнымі войскамі ў наваколлі горада Ліды. Паўстанцаў падтрымлівалі беларускія сяляне. у той самы аддзел быў залічаны і ваш знаёмец, італьянец па нацыянальнасці, але перакананы ліцвінскі патрыёт, мастак Міхал Андрыёлі. Дзеля будучага шчасця айчыны жыццём рызыкавалі ўсе лепшыя людзі краю. Яны паказалі свету, што Беларусь не стала перад Расеяй на калені і хоча быць свабоднай краінай. Пра гэта нашы ваяры співалі ў сваіх песнях, якія меў кожны аддзел. Баявы марш для пабрацімаў нарбутоўцаў напісаў Францішак Багушэвіч. У той час у яго ўжо абудзіўся паэтычны талент. Супроць аднаго беларуса-ліцвіна ваявала 10-20, а часам і 100 ворагаў. У няроўным баі загінуў Людвік Нарбут. У Вільні карнікі схапілі і расстралялі Цітуса Далеўскага, гімназічнага сябра Францішка. Не спыняючы баёў, нарбутоўцы пасля смерці камандзіра перайшлі за Нёман у агустоўскія лясы. Там, у гарачай сутычцы з ворагамі, недаўній малады настаўнік Багушэвіч быў паранены і пакінуў змагарскія шэрагі. Ратуючыся ад астрожнай камеры кайданоў, Францішак патаемна пераехаў ва Ўкраіну. Былы змаганец быў таленавітым канспіратарам. У горадзе Нежыні Чарнігаўскай губерні ён скончыў юрыдычны ліцэй і доўга быў судовым следчым на Ўкраіне і ў Расіі. Ён раскрыў шмат злачынстваў і дапамог многім людзям. За паспяховую следчую працу Францішка ўзнагародзілі ордэнам Святого Станіслава. Але для Багушэвіча нязмерна даражэйшая за гэты ордэн была галінка каліны з белымі кветкамі, якую калісьці ўручыў яму за мужнасць Людвік Нарбут. Следчага Багушэвіча паважалі калегі, ён меў надзейных сяброў і прыяцеляў. Аднак сэрца клікала туды, дзе жыў яго народ, дзе гучала мілагучная беларуская мова, якую ён любіў і ніколі не забываў, хоць царскія чыноўнікі лічылі яе не мовай, а беднай мужыцкай гаворкай. Зноў прайсці па дарагіх з юнацтва віленскіх вуліцах і пляцах Багушэвіч змог толькі праз 20 гадоў. Ён прыехаў на радзіму з жонкай Габрыэліяй родам з Менска і малымі дзецьмі Канстанцыяй і Тамашом. Францішак уладкаваўся ў Вільні на пасаду адваката ў акруговым судзе. Адвакаты змагаліся абаронаю абвінавачаных і пацярпелых. Францішак Багушэвіч найперш браўся за справы селянаў і гарадскіх беднякоў. Простыя людзі паважалі яго за тое, што з беларусамі ён гаварыў па-беларуску. Пад вокнамі кватэры Багушэвіча на Віленскай вуліцы Коннай, па-літоўску яна называецца Арклю, часта спыняліся вясковыя вазы, і ў чаканні заступніка тупаліся купкі селян у саматканым адзенні. Жыхары Вільні да навакольных вёсак і мястэчкаў з любоўю называлі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складаў для беларусаў на іх роднай мове вершы. Багушэвіч вастрыў сваё пяро нататкамі пра віленскія падзеі, якія друкаваў у пецербургскім польскамоўным часопісе «Край». Біёграфы песняра адзначаюць, што ў несматлікіх радках яму ўдавалася цікава, трапна, часам афарыстычна перадаць пульс смацтайнага жыцця вялікага горада. У краі Багушэвіч змясціў паўсотні артыкулы нататак, ды ўжо быў упэўнены яго паклікання паэзія. Першыя вершы Францішак напісаў па-польску, але ён адчуваў сябе сынам не Польшчы, а Беларусі. Ёй і пастанавіў прысвяціць жыццё і творчасць. У 1891 годзе пабачыла свет першая паэтычная кніга Францішка Багушэвіча «Дудка беларуская». У царскай Расіі друкаваць кнігі на нашай мове забаранялася. Таму «Дудка беларуская» была выдадзеная ў Кракаве, што знаходзіўся ў складзе Аўстра-Вугоршчыны. На вокладцы замест сапраўднага прозвішча аўтара стаяў псевданім «Мацей Бурачок». Гэтыя і наступныя кнігі Багушэвіча друкаваліся па-беларуску лацінкаю, гэтаксама, як выдаваў мужыцкую праўду Каліноўскі. «Дудка беларуская» пачыналася з прадмовы, дзе Багушэвіч разважаў пра нашую мову, якую каланізатары не пускалі ў школы і друкарні, у цэрквы і касцёлы. Мацей Бурачок пісаў, што толькі цёмныя людзі завуць мову продкаў мужыцкай. Народ, што забыў родную мову, ён параўноўваў з тым чалавекам, каму жыць засталося нядоўга. Учытайцеся ў гэтую прадмову, каб самім адчуць яе глыбіню і мудрасць. Браткі мілыя, дзеці зямлі маткі маёй, вам ахвяруючы працу сваю, мушу з вамі пагаварыць трохі аб нашай долі-нядолі, аб нашай бацькавай спрадвечнай мове, которую мы самі, ды не адны мы, а все людзі цёмныя музыцкай завуць, а завецца яна беларускай. Я шмат дзе быў, шмат чаго бачыў і чытаў і пераканаўся, што мова нашая такая ж людская і панская, як і французская альбо нямецкая, альбо і іншая якая. Чытаў я немала старых папераў па 200, па 300 гадоў таму, пісаных у нашай зямлі і пісаных нашай мовай чысцюсенькай, як бы вот цяпер пісалася. Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная, як і другім добрым людцам. І гаворым за мы ёй шмат добрага, але так ужо мы самі пусцілі яе на здзек, не раўнуючы, як і паны вялікія ахвотні гавораць па-французску, як па-свойму. Яно добра, а нават і трэба ведаць суседскую мову, але найперш трэба ведаць сваю. Шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У гэтай знакамітай прадмове Багушэвіч выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва 520 гадоў таму ўжо была ад Балтыйскага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмна, ад Каменца месца аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікароссіі, ад Данабурга і за Крамянчук, а ў сярэдзіне Літвы, як тое зерня ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Тады, як вам вядома, царскі ўказ не дазваляў ужываць назву Беларусь у кнігах і дакументах. Паэт смела сцвярджаў, што нягледзячы на прыгнёт, Беларусь жыве. Пры канцы прадмовы аўтар дудкі даваў адказ на пытанне, дзе ж тая Беларусь цяпер. Там, братцы, на, дзе наша мова жыве, яна ад Вільні да Мазыра, ад Віцебска за малым не да Чарнігава, дзе Горадня, Менск, Магілёў, Вільня і шмат мястэчкаў і вёсак. Прадмову да дудкі беларускай часам называюць беларускім нацыянальным маніфестам. Маніфест – гэта заклік, дзе накрэсленая праграма дзеянняў, каб дасягнуць надзвычай важнай і велічнай мэты. Такой мэтаю Багушэвіч бачыў вольную Беларусь. Першым у дудцы беларускай быў надрукаваны верш, які так і называўся «Мая дудка». «Эх, скручу я дудку, такое заіграю, што ўсім будзе чутка, ад краю да краю». Спеў паэтычнай дудкі Францыска Багушэвіча сапраўды быў пачуты. Іначай і не магло здарыцца, бо ён з вялікім талентам пісаў пра лёс багатага душой, але паняволенага народа, выкрываў прыгнетальнікаў, верыў у лепшую долю беларусаў. Дудку беларускую чыталі і перадавалі з рук у рукі не толькі сяляне ў вёсках. Яе высока цанілі ў адукаваных колах грамадства. У водгуках пісалі, што паэт падабраў жывыя парсткі беларускага жыцця. Адзін з прыхільнікаў Францыска, гаспадар сельскагаспадарчай краме ў Вільні, дарыў дудку беларускую кожнаму пакупніку селяніну. Цікава, што таемным перавозам кнігі з Кракава на Беларусь займаўся малады шляхціч-рэвалюцыянер беларус паходжання Язэп Пілсудскі. Пазней ён стаў кіраўніком адроджанай польскай дзяржавы. Малодшы сучаснік класіка Адам Гурыновіч адгукнуўся на выхад дудкі беларускай вершам. «Дзякуй табе, браце, бурачок Мацею, за тое, што ў сэрце, збудзіў ты надзею. Дзякуй табе, браце, і за тыя словы, што ўспомнілі гукі нашай роднай мовы». Праз год пасля дудкі беларускай зноў жа за мяжой выйшаў асобнай кніжкаю аповед Багушэвіча «Тралялёначка», а следам за ім новы зборнік вершаў «Смык беларускі». Неўзабаве Францішак атрымаў ад сваяка спадчыну. Грошы дазволілі Багушэвічу разлічыцца з пазыкамі і адбудаваць бацькоўскую сядзібу ў Куслянах. Ён звольніўся са службы і цалкам аддаўся літаратурнай творчасці. Пры жыцці яго кнігі былі забароненыя імперскімі чыноўнікамі. Дагэтуль невядома, дзе схавалі яны рукапіс трэцяй кніжкі вершаў «Скрыпка беларуская». Знік з віленскай друкарні зборнік «Беларускія апавяданні Бурачка», але насуперак усім перашкодам справа паэта засталася жыць. Францішак Багушевіч узбагаціў нацыянальнае прыгожае пісьменства творамі розных літаратурных жанраў. Вялікую папулярнасць мела паэма «Кепска будзе». Вершаваныя аповеды «У астрозе і свая земля», байка «Волк і авечка», апрацоўкі народных казак, кароткія дасціпныя апавяданні «Светка» і «Палясоўшчык». Вершы з вялікай нізкі песні сапраўды рабіліся песнямі. Уявіце, як маці люляла малое дзіця пад Багушевічаву калыханку. «Люлі, сынок, люлі, люлі, усе курачкі паснулі, ой, паснулі і курчаткі пад крылом у сваёй маткі. А чаму не спіш ты, сынку, нібы ў ліхую гадзінку? Можа, будзеш калі панам ці вялікім капітанам?» Жывучы ў родных Куслянах, песняр складаў слоўнік нашай мовы, які, на жаль, не збярогся. Ён марыў выдаць і беларускую граматыку, бо літаратурная мова ў той час была яшчэ недастаткова развітая. Але першым чынам Францішак сцвярджаў велізарнае багацце і магчымасці беларускага слова ў творчасці. Ён верыў, што працуе дзеля будучыні народа. «Ой, дайце ж мне смык, каб усюды граў, хоць бы сам я знік, абы голас даў». На пачатку 20-го стагоддзя справу Францішка Багушевіча прадоўжылі Янка Купала, Якуб Колас, цётка Алаіза Пашкевіч, Максім Богданович. Жыццёвы шлях Багушевіча завершыўся ў 1900 годзе ў Куслянах. Паэт так і не дачакаўся, што яго творы будуць вольна друкавацца ў Беларусі. У час рэвалюцыі 1905-1907 гадоў яны выдаваліся асобнымі кніжкамі і улёткамі-пракламацыямі, аднак адразу ж зноў патрапілі пад забарону. Сваім ідэйным папярэднікам і настаўнікам лічылі Францішка Багушевіча стваральнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, пра якую пойдзе гаворка ў трэцяй частцы кнігі «Айчына». У савецкай Беларусі вальналюбныя, глыбока нацыянальныя творы Багушевіча таксама, як і ў царскай імперыі, хутка трапілі пад шматгадовую забарону. Бальшавікі загадвалі спальваць усе знойдзеныя ў бібліятэках кнігі класіка. Гэтую пастанову скасавалі ў часе вайны СССР з гітлераўскай Нямеччыны. Савецкія ўлады вырашылі, што патрыятычныя вершы Багушевіча будуць натхняць беларусаў на барацьбу з нямецкімі захопнікамі. Цяпер кнігі Францішка Багушевіча ёсць у кожнай бібліятэцы. Шмат гасцей штодня прыязджаюць у музей сядзібу песняра ў Куслянах. У кабінеце гаспадара ягоны пісьмовы стол. Сцяну аздабляюць партрэты бацькоў, створаныя мастаком Міхалам Андрыёлі. Тут вы пабачыце і зброю каліноўцаў, шаблю пад паўстанцкім сцягам і баявую касу ваяра Касінера. Сядзібу атачаюць векавечныя клёны, лістоўніцы, ліпы і вязы. Некалі іх пасадзіў сам паэт. Паблізу ва ўрочышчы Лысая гара захаваўся валун, каля якога Францішак сустракаўся з сябрамі. Пад гэтым каменем ён хаваў ад чужых вачэй свае рукапісы і забароненыя публікацыі. Аднадумцы пасля яго смерці высеклі на валуне беларускай лацінкаю надпіс «Памяці Мацея Барачка, 1900 год». Наведаўшы музей у Куслянах, можна ўскласці кветкі на магілу аўтара дудкі беларускай у недалёкім мястэчку Жупраны і пакланіцца помніку Багушевіча у Смаргоні. Імя Багушевіча мае адна з менскіх плошчаў. Мемарыяльныя шыльды ў гонар пісьменніка, усталяваныя ў вёсцы Свіраны, цяпер і на ў Літве, дзе нарадзіўся Францішак, на віленскай вуліцы Арклю, дом 18, дзе ён жыў, і ва ўкраінскім Нежні, дзе вучыўся. На сцяне пры ўваходзе ў нацыянальную бібліятэку Беларусі вас сустрэне заклік запавет Багушевіча: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». Гэты запавет вельмі надзённы і сёння, бо калі не будзе беларускай мовы, знікне і беларуская дзяржава, а гэтага ніколі не даруюць нам дзеці і ўнукі. А зараз коротко подсумуем усё тое, што вы даведаліся з другой часткі кнігі «Айчына». У 1897 годзе ў Расійскай імперіі адбыўся першы всеагульны перапіс насельніцтва. А пытанне пра нацыянальнасць не праводзілася, але перапісчыкі павінны былі высветліць родную мову жыхароў. 5 711 тысяч чалавек назвалі роднай мовай беларускую. Большыня з іх жыла ў віленскай, гарадзенскай, менскай, віцебскай і магілёўскай губернях. Некалькі сотняў тысяч беларусаў налічвалася ў смаленскай, чарнігаўскай і ковенскай губернях. У северо-западным краі, так афіцыйна мінавалі Літву, Беларусь, імперскія ўлады, пра беларускую мову як родную заявілі звыш 50% шляхты, 60% настаўнікаў, 40% чыноўнікаў. Гэта сведчыла, што каланізатары, не гледзячы на ўсе намаганні, не здолелі ператварыць нашых продкаў у расейцаў. З кожным годам колькасць беларусаў няўхільна расла. У 20-м стагоддзі былыя Літва і Ліцвіны уступілі ўжо як Беларусь і беларус. Мацнела беларускае нацыянальнае адраджэнне. Першая сусветная вайна, што пачалася ў 1914-м, прывяла да краху расейскую, аўстра-вугорскую, нямецкую і асманскую імперію. Гэта спрыяла вызваленню паняволеных народаў. 25 сакавіка 1918 года была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Бальшавікі знішчылі БНР, ды перамагчы ідэю нашай дзяржаўнасці яны не змаглі. Да сапраўднай незалежнасці заставаўся цяжкі і доўгі шлях. Беларусы прайшлі яго, і ў 1991 на палітычнай карце свету з'явілася Незалежная Рэспубліка Беларусь. Падзеям 20-го стагоддзя будзе прысвечаная трэцяя частка кнігі «Айчына. Маляўнічая гісторыя».